zwykły dzień jak ich tysiąc. Mam chytry cel, aby słysząc jak wyje budzik, trochę ten świt ostudzić albo w ogóle go wyciąć. Ale to uparty pytak i w tym tygodniu chyba po raz czwarty wygra. Więc trudem wstaję, choć jutrzenki blask nieco wyblak. Wychodzę z domu, by spostrzec, że znowu jest postęp. Tym ogólnonarodowym ruchu torów, gdzie rozpęd biorą tylko po to, żeby w coś jednąć jak piorun na oślep. Codziennie włączam stoper, po czym liczę ile minut minie, nim ktokolwiek obcy spojrzy mi w oczy albo nim przemknie jemu lub jej, choćby półgębkiem. Czemu by nie? Uśmiech co wstępnie trzymał, ale wygrał z nim podstępnie wykrzywiony grymas. Czekam na dzień, który uczyni, że poczuję, że łączy mnie z nimi więcej niż to brnięcie w przód po jednej linii. Jakiś gest, można rzec, że to pusty gest, ale to słuszny test, jeśli z tych pustych gestów możesz więź jakąś kreślić. I idę obcy wśród swoich przez tłum, co obcość prawdopodobnie w genach ma i szukam symboli, czy chociażby pusty gestów, bo bez tego nie ma nas. Patrzę od dawna, jeszcze nie jak pitbull, już jak wilczur, bo do diabła jestem u siebie wśród nieprzyjaznych tubylców. Jest prawda w tym jakaś ona, że na ogół tak suniemy ponad tymi, co nam przecinają drogę w tłumie czy w domach. Swój staje się obcy, a przy czym byle co nas umie przekonać, że kiedy mówi, możesz stawiać, że ma w tym interes spokojnie. Kiedy milczy, gardzi bezspornie, kiedy patrzy, deklaruje wojnę. Codziennie staram się scalać najskrzętniej z całością, co taki już wdzięki, że w najlepszym razie patrzę obojętnie. A że oczy ma na ogół wilcze, to konflikt wisi w powietrzu jak na żyłce. Nie musimy ze sobą gadać, ale moglibyśmy sympatycznie milczeć. Nie musimy oczekiwać cudu w tej materii, raczej bym entuzjazm studził. Ale nie musimy sobie nic mówić, żeby dostrzec w ludziach choćby odrobinę ludzi. Czekam bezwiednie na jakiś znak, chociaż nadzieja blednie, bo ten stoper to w poprzedniej zwrotce odpaliłem ciągle biegnie. Bo jak go wyłączyć, kiedy każdy bez celu z pustym wzrokiem brnie na czas? A wystarczyłby odruch, jakikolwiek ludzki odruch, bo bez tego nie ma nas.